حديث بنصاد بنجي بنجي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر پیغمبر اسلام خود الی بن افر دون ویجت حکوم بتکرن گلی کتکرن نویجا ایواری در که عطا داکت در صلاف و در قامت دایت اگرتن در رابط نویجا ایواری جد دیفرا کرد. تنگی اذا کان علا ظهر سیر هکر السرچون بال سفر اکی بود. و یجمع بین المغرب والعشاء هر وصل مغرب و عیشا جد کومت کرد. نویجا مغرب سیر که عطا داکت در صلاف و در بشت هنگ در عیشا جد کرد.